रात मेरे सपने च आउंदा है। ऐनी क्यूट लगा रोज मिलन नू आउंदा है। सारी सारी रात मेरे सपने च आउंदा है। ऐनी क्यूट लगा रोज मिलन नू आउंदा है। मेरे कोल आके गल्लां नू टच करे, मेरे कोल आके गल्लां नू टच करे। कहंदा तू ही चाहिदी मैनू, मैं ता व्याह करवाउणा तेरे नाल, जिंदगी दा गुजारा तेरे नाल। मैं ता व्याह करवाउणा तेरे नाल, जिंदगी दा गुजारा तेरे नाल। अगली बारी आवांगा ते मम्मी जी नू लावांगा, क्यूट जी बहू दा इंट्रोडक्शन करावांगा। हाँ सच्ची, अगली बारी आवांगा ते मम्मी जी नू लावांगा, क्यूट जी बहू दा इंट्रोडक्शन करावा। केंदा सबर नहीं हुंदा हनीमून ते जाना, सबर नहीं हुंदा हनीमून ते जाना। दस किथे लेके चला मेरी डॉल नू, मैं ता व्याह करवाउणा तेरे नाल, जिंदगी दा गुजारा तेरे नाल। मैं ता व्याह करवाउणा तेरे नाल, जिंदगी दा गुजारा तेरे नाल। केंदा शॉपिंग ते चल फिर डिनर करांगे कित्ते बार, एक नी दो नी लेके देना तेनू, लेके दूंगा लहंगे हजार। ओ जान मेरी जरा स्माइल दिखा, तेरी स्माइल ऐनी लगदी कमाल है। मैं ता व्याह करवाउणा तेरे नाल, जिंदगी दा गुजारा तेरे नाल। मैं ता व्याह करवाउणा तेरे नाल, जिंदगी।